वैसे 40 मिनट जो है ना इसके फजाइल मिलेंगे आपको, 40 मिनट इजहार नबूवत 40 साल की उम्र में हुआ सबसे पहली फजीलत वो अर्ज की मैंने। इसके अलावा सैयदना फारूक आजम रबी अल्लाह तआला ने ईमान लिया है उस वक्त 39 सहाबा थे, 39 अफराद ईमान लाए थे, तो आप मुतम्मिमुल अरबईन हैं, आपने 40 का अदद पूरा किया। तो अब इसको 40 मिनट की तरतीब को यकीनी बनाने के लिए आपने क्या क्या करना है इस पर गौर फरमा लें। इसमें असातिजा को पहले से खुशखबरी, आप एक तरीका होता है खुशखबरी 40 मिनट के लिए इंशाल्लाह प्रशूर और अपना हो रहा है, इसी तरह तलबा को खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, तो वो इसका असर ज्यादा पड़ेगा। अगर आप तशवीश का आधार करेंगे ना कैसे हुआ और सबक महरज हुआ तो देखो अपने को कुर्बानी देनी है, मदनी मरकज का हुक्म है, मुर्शिद का फरमान है, जान कुर्बान है, ये सब कहना शुरू करेंगे तो वो सब डीले बढ़ने हो जाएंगे। तो नफ्सियात तरीका यही कि खुशखबरी कहकर आप इनको उछाल दें, तो इंशाल्लाह ये बन जाएगी। तलबा बहुत खुश होंगे मुझे इंशाल्लाह। लेकिन तहसीन के मुकाबले में मदनी चैनल पर इस्तेकामत का ज्यादा चांस है, इसलिए कि इसमें वो सुनने के साथ देखना भी ना लुत्फ ज्यादा आएगा इंशाअल्लाह।